الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ایک مرتبہ چاروں مقرب فرشتے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا جو کوئی غلام آپ پر 10 مرتبہ درود شریف بھیجے گا، کل بروز قیامت میں اس کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دوں گا۔ حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو حوض کوثر پر سیراب کروں گا۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ میں اس وقت تک بروز قیامت سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہ فرما دے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی روح اس قدر آسانی سے قبض کروں گا جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کیا کرتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، بعض اوقات ان پر جذب کی کیفیت کی رہتی تھی، تو مشہور ولی اللہ ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ بصرہ میں کسی سڑک سے گزر رہے تھے، کچھ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے، قریب ہی ایک اور بچہ وہ کھڑا رو رہا تھا، تو آپ نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ شاید یہ بیچارہ کوئی غریب زیادہ ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے جو اخروٹ اور بادام خرید کر وہ بھی ان کے ساتھ کھیلتا، اور اس غریب کو ان بچوں نے ساتھ نہیں کھیلنے دیا ہوگا، الگ کر دیا ہوگا، اس لیے یہ رو رہا ہے۔ اسی طرح اپنے ذہن میں سوچ کر آپ آگے بڑھے اور اس رونے والے بچے کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، اخروٹ اور بادام تو نہیں خرید سکا، اس لیے تو رو رہا ہے۔ آ میرے بچے، میں تجھے اخروٹ اور بادام خرید کر دوں گا، تو بھی ان کے ساتھ کھیلنا۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے سر اٹھایا اور ایک دم سے وہ بول پڑا، اے نادان، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ نے چونک پڑے، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا پھر ہم کس لیے پیدا ہوئے؟ بچہ بولا کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ کھیل کود کے لیے، تماشے کے لیے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور آپ نے سوچا یہ بچہ بہت دانا معلوم ہوتا ہے، میں سمجھنے میں بھول کر گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بیٹے یہ سب تجھے کس طرح معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ تو نے یہ نہیں پڑھا قرآن عظیم میں، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار بنا دیا، تم ہماری طرف پھر کر نہیں آؤ گے؟ یعنی یہ آیت مقدسہ سورہ مومنون کی مطلب آخری رکو کی مطلب یہ آیت ہے. بڑے حیران ہوئے کہ یہ اتنا سا بچہ, بڑے بڑوں کو قرآن کی یہ آیتیں معلوم نہیں ہوتی, وہ یہی سمجھتے کہ ہم دنیا میں اسی لیے آئے, کھاؤ پیو جان بناؤ, خوب مال کماؤ, خوب دیکھ بیلنس بناؤ ہماری آج کی اصطلاح میں. اور یہ بچہ اتنی دانائی اور حکمت بھری بات کر رہا ہے اور صحیح صحیح بات کر رہا ہے کہ ہمیں اس لیے بھیجا ہی نہیں گیا دنیا میں کہ ہم صرف مطلب بنے کھائیں اور کمائیں یا کمائیں اور کھائیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا. جیسے کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تمہاری جانچ کریں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. آپ بڑے متاثر, آپ نے فرمایا بیٹا تو بہت سمجھدار اور دانا معلوم ہوتا ہے, تو مجھے کچھ نصیحت کر. تو اس بچے نے چار عربی کے اشعار پڑھے, چار اشعار. اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑی چلی جا رہی ہے, یعنی آج یہ گیا کل وہ گیا, میں لوگ روز دھڑا دھڑ مرتے جا رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کسی کو یہاں ثبات نہیں, کوئی یہاں مستقل ٹھہرتا ہوا نظر نہیں آ رہا, نہ یہ دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے, نہ زندہ دنیا کے لیے باقی بچتا ہے, سبھی چل رہے ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حوادث اور موت یہ دو گھوڑے ہیں جو تیز رفتاری کے ساتھ انسان کی طرف بڑے چلے آ رہے ہیں. اے نادان, دنیا کے دھوکے میں پڑا ہے, ہوش کر, اور دنیا سے آخرت میں کام آنے والی کوئی چیز اکٹھی کر لے. پھر اس بچے نے آسمان کی طرف رخ کیا, اپنے ننے ننے ہاتھ اٹھائے, اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور دو لڑیاں سی بنی ہوئی تھی اس کے رخساروں پر. وہ اس طرح مناجات کرنے لگا, اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف آجزی کی جاتی ہے, اے وہ پاک ذات جب تجھ سے کوئی امید باندھ لے تو نامراد نہیں ہوتا اور اس کی امید ضرور پوری کی جاتی ہے. یہ کہتے ہوئے وہ بچہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اس کے سر کو گود میں لیا, اس کے چہرے پر جو گرد لگ گئی تھی وہ میں نے اپنے آستین سے صاف کی, اس کے آنسو پونچھے, اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو میں درست کرنے لگا. پھر جب وہ کافی دیر کے بعد ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا, بیٹا تجھے اتنا اللہ کا خوف ہے, ابھی تو بہت چھوٹا ہے, تیرے گناہ ابھی تو لکھے بھی نہیں جا رہے ہوں گے, تو نابالغ ہے, آخر اتنا تو اللہ سے کیسے ڈرنے لگا؟ تو اس بچے نے کہا, اے بہلول دور ہٹ جا, میں نے اپنے گھر میں یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی میری ماں چولہا جلاتی ہے تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی چھپٹیاں, چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس کے گرد چن لیتی ہے اور پھر وہ آگ روشن کرتی ہے. ابتدا چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگتی ہے, پھر جب چھوٹی لکڑیاں سلگنے لگتی ہیں تو بڑی لکڑی بھی جل اٹھتی ہے. اے بہلول میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل بروز قیامت بڑے بڑے کافروں کو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا. مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بڑے بڑے کافروں کو آگ نہ لگے اور اللہ تعالیٰ مجھ جیسے چھوٹوں کو اس لیے جہنم میں ڈال دے کہ ہماری وجہ سے پھر وہ بڑے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ جائے. حضرت بہلول فرماتے میں اور بھی متاثر ہوا اس سے اور میں نے کہا, بیٹے مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر. پھر اس نے عربی میں 14 اشعار پڑھے. اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے, آہ میں غفلت کی نیند سو رہا ہوں جبکہ موت کو ہانکنے والا موت کو ہانکتے ہوئے میری طرف بڑا چلا رہا ہے. اس سے مراد ملک الموت ہے, کہ ملک الموت میری طرف بڑے چلے آ رہے ہیں اور میں غفلت کی نیند سویا پڑا ہوں. اگر میں آج نہیں تو کل ضرور موت کا شکار ہوں گا, یقیناً ان قریب موت مجھے آ کر پکڑ لے گی. میں نے اپنے بدن کو عمدہ عمدہ اور نرم لباس سے آراستہ کیا ہے، حالانکہ قبر میں میرا کفن سڑ جائے گا، میرا بدن سڑ جائے گا۔ آہ، اس وقت بھی قبر کا وہ ہولناک منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا، میری سڑی ہوئی لاش قبر میں رکھی ہوگی اور میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور میرے نیچے قبر کا بھیانک گڑا ہوگا۔ میرا حسن و جمال سب خاک میں مل جائے گا، میری ہڈیوں پر سے کھال بھی اجڑ جائے گی، گوشت بھی جھڑ جائے گا۔ میری عمر تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر افسوس کہ میری آرزویں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آخرت کا وہ طویل سفر مجھے درپیش ہے اور میرے پاس اس کے لیے کوئی توشہ نہیں۔ میں نے کلم کلا گناہوں کے ذریعے اپنے محافظ اپنے پروردگار کا مقابلہ کیا اور بہت بری حرکتیں کی، ہائے افسوس اب میرا کیا بنے گا۔ میں نے لوگوں سے چھپ کر تو گناہ کیے، لیکن اس بات سے بے خبر پڑا رہا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے گناہوں کو چھپا دیا اور اپنے گناہوں پر پردہ کیا، میں پردہ ڈالنے میں کامیاب بھی ہوا، لوگ خوش فہمی میں رہے کہ میں نیک ہوں، لیکن افسوس میرے گناہ میرے پروردگار پر آشکار ہیں۔ اگر کل قیامت میں مالک حقیقی کے سامنے مجھے پیش کیا گیا اس حالت میں کہ میرے گناہ لوگوں پر ظاہر کر دیے گئے، تو اس وقت میرا کیا بنے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، میں اسی کی رحمت کے بھروسے پر رہا، اس کے سوا کون ہے جو مجھے معافی دے؟ بے شک تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔ اگر موت کے بعد گلنے سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی وعید نہ بھی ہوتی، تب بھی موت اور جسم کے سڑنے گلنے میں ہی کافی تنبیہ اور نصیحت موجود ہے۔ میں اگر موت اور اپنے جسم کے سڑنے کو ہی پیش نظر رکھتا، جب بھی میں کھیل تماشوں سے بچ سکتا کہ میں اس دنیا میں اگر کھیلوں گا گلچرے اڑاؤں گا تو کب تک؟ آخر کار موت آئے گی اور مجھے قبر میں سلا دے گی اور میرا جسم جو ہے وہ سڑ جائے گا۔ مگر افسوس ہماری عقل بہر مار گئی ہے کہ کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ کاش گناہوں کو بخشنے والا مجھے بخش دے، جب کسی غلام سے لغزش ہو جاتی ہے تو آقا ہی اسے معاف کرتا ہے۔ میں بے شک بدترین بندہ ہوں، اپنے عہد میں میں نے خیانت کی، نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے قول و قرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ میرے آقا، اگر تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا بنے گا، جبکہ سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر پاتے۔ میں موت کے وقت بھی تنے تنہا قبر میں بھی اکیلا جاؤں گا، اکیلا ہی اٹھوں گا۔ اے وہ پاک ذات جو اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، مجھ اکیلے پر رحم فرما جو بالکل تنہا رہ گیا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی نے جب اس لڑکے کے پرسوز اشعار سنے تو آپ پر رقت طاری ہوئی اور آپ دھڑام سے زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو وہ بچہ جا چکا تھا، قریبی جو بچے کھیل رہے تھے ان سے اس کے بارے میں آپ نے استفسار کیا کہ یہ بچہ کون تھا، تو ان لڑکوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم یہ بچہ کون ہے؟ یہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، یہ آل رسول ہے، یہ سید دادا ہے اور یہ بہت اونچے مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کسی اونچے ہی باغ کا پھل ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے غور فرمایا، چھوٹا سا بچہ، اس کو اللہ تعالیٰ کا کس قدر خوف اس کے دل میں سرایت کیا ہوا تھا، اور بدقسمتی سے آج ماحول کس قدر بگڑا ہوا ہے۔ آج ہمیں ذرہ برابر اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ فرمایا وَإِيَّايَ فَرْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. لیکن بدقسمتی سے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اور صحیح بات یہ کہ صرف اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی سزا کے طور پر اب ہم ہر شے سے ڈرتے ہیں. اب ہم چونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے اس لیے ہر شے سے ڈرتے ہیں، ہر چیز سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اندھیرے تک سے ڈرتے ہیں، چوہے سے ڈرتے ہیں، بلی سے ڈرتے ہیں، کتے کے بھونکنے سے ڈرتے ہیں، ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، بدقسمتی. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے، صحیح معنوں میں خوف خدا ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جاتا، تو کیا ہماری کوئی نماز قضا ہو سکتی تھی؟ کیا کبھی ہماری زبان سے جھوٹ نکل سکتا؟ کیا کبھی ہم گالی بک سکتے؟ غیبت ہم سے سرزد ہوتی؟ ہم کسی کا حق طلب کر سکتے؟ ہم کسی پر ظلم کر سکتے؟ حرام روزی کما سکتے؟ ہرگز نہیں. حقیقت یہ ہے کہ خوف خدا سے ہمارے دل خالی ہو گئے. پہلے کے بزرگ جو ہوتے تھے وہ کس قدر اللہ سے ڈرتے ہوتے تھے، اور ہر بات میں انہیں اللہ کے خوف کے پہلو مل جاتے تھے. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ شب جمعرات، انہیں بدھ کو رات کو، ان کا چھوٹا جو بچہ تھا، چھوٹا انہیں اتنا چھوٹا نہیں جو دودھ پیتا ہو، صحیح صحیح تھا مطلب، وہ بڑا بے قرار تھا اور رو رہا تھا اور ہائے ہائے کر رہا تھا. ان کا دل شفقت سے بھرایا، بیٹے کیا بات ہے، سو نہیں رہے، رو کیوں رہے ہو، اور یہ آہیں کیسی ہیں، کیا کہیں پیٹ وغیرہ میں درد ہو رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جان مجھے درد تو کہیں نہیں ہو رہا، مگر مجھے یہ غم چین نہیں رہنے دے رہا. کل جمعرات ہے، اور جمعرات کو ہمارے استاد صاحب پورے ہفتے کا سبق سنتے ہیں، اور مجھے یہ خوف کھایا جا رہا ہے کہ کل اگر میں اپنے استاد کو سبق نہیں سنا سکا تو استاد صاحب میری بہت پٹائی لگائیں گے اور مجھے چھڑیاں ماریں گے، اور اسی خوف سے ابا جان میری نیند اڑی جا رہی. وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اس میں سے نصیحت پکڑی اپنے لیے، وہ مت ارے اس بچے کو اپنے استاد کا اتنا خوف ہے، اور مجھ گناہگار کو پروردگار کا کوئی خوف ہی نہیں، یہ آٹھ دن کے حساب کتاب سے ڈر رہا ہے کہ آٹھ دن کے اسباق اگر نہیں سنا سکوں گا تو استاد پٹائی لگائے گا اور میں پوری عمر کے حساب سے غافل ہوں. کل قیامت کا روز ہوگا، سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، پیاس سے زبان لٹک رہی ہوگی. ایسے میں پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، میں اس قیامت کے ہولناک حساب کتاب سے بے خبر ہوں. یہ بچہ صرف ایک ہفتے کے استاد کے اسباق نہ سنا سکنے کے خوف کی وجہ سے، ہو سکتا ہے سنائی دے، لیکن اس خوف کی وجہ سے اس کی نیند اڑ گئی، یہ رو رہا ہے، اور افسوس کہ مجھے اتنا طویل اور شدید و مدید حساب دینا ہے، اور پھر بھی میں گھوڑے بیچ کے رات کو سو جاتا ہوں. میرے بھائیوں سوچو، اتنا بڑا حساب دینے کے باوجود ہمیں ایسی گہری نیند آتی ہے کہ ہماری فجر تک نکل جاتی ہے، آپ سوچئے. اور واقعی ہم دیکھ ہی رہے، آج اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم اور اس کے حساب کتاب، اس کے امتحان کی اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے، مہینوں سے ہمارے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ امتحان سر پر ہے، امتحان سر پر. اور کئی ایسے ہمارے بھائی ہوں گے چونکہ وہ امتحان سر پر ہے، اب اجتماع میں وہ نہیں آتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جی امتحان کے بعد سے آئیں گے، ابھی نہیں، ہمارا امتحان سر پر. یعنی اسی معمولی سی امتحانیہ کے لیے، چھوٹی سی امتحانیہ ہے، مطلب اگر تھوڑی سی محنت کرے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے لیے دین کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. دین سیکھے نہ سیکھے، علم دین حاصل کرے نہ کرے، نماز ملے نہ ملے، فجر ملے نہ ملے، سنتیں سیکھنے کو ملے نہ ملے، امتحان سر پر. میں یہی کہا کرتا ہوں، ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے طالب علم پر امتحان کا آسیب سوار ہوتا ہے، بھوت چڑھا ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کی ان فکروں کا ایک قلیل حصہ ہمیں نصیب ہو جائے اور وہ قلیل حصہ ہم آخرت کے امتحان کی فکر میں گزاریں، اس طالب علم کو امتحان کی بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن افسوس ہمیں حقیقی امتحان کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اس امتحان میں چوری، نقل سب چلتا ہے، رشوت بھی چلتی ہے، بہت کچھ آپ کو پتا چلتا ہے، لیکن اس امتحان میں کچھ نہیں چلے گا. یہ امتحان ممتعین جو ہوتا ہے دست شفقت پھیر کر کلاسز میں لیتا ہے، مدد بھی کرتا ہے، بتا بھی دیتا ہے، آگے پیچھے بھی ہو جاتا تاکہ وہ پرچے نکال کر لڑکے نقل کر لیں, سب کچھ ہوتا. لیکن اس امتحان, وہ امتحان بڑا سخت ہے, عین ممکن ہے وہ ہم میں سے کسی کا آج ہی شروع ہو جائے, عین ممکن. ایک نوجوان پہلی بار اجتماع میں آیا, پہلی بار ہماری دیاری کا نوجوان بیچارہ, بڑا اس پر اثر ہوا, بڑا اثر ہوا. بس اس نے بیان سنا, اجتماع میں دعا سنی, اس نے داڑھی اسی وقت چھوڑ دی, نمازیں بھی شروع کر دی, امامہ شریف بھی اس نے خریدا کہ اب آئندہ جمعرات میں امامہ شریف باندھ کر جاؤں گا. اس کی دنیا بدل گئی, اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی, ہلچل پڑ گئی, اتنا چوٹ کھا گیا کہ اب آئندہ جمعرات میں امامہ شریف باندھ کر اجتماع میں جاؤں گا. بس اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا امتحان, اس کے امتحان کا وقت قریب آ گیا. خود کو اس کو بخار کر گیا, اور جمعرات کو اس سے پہلے کہ وہ امامہ شریف باندھ کر آئے, جمعرات کو اس نے دم توڑ دیا. ایک جمعرات اس کے نصیب میں لکھی تھی, اس نے وہ اجتماع اٹینڈ کر لیا, داڑھی شریف کی سنت نصیب ہو گئی, امامہ شریف خرید لیا, انشاءاللہ اس کا ثواب بھی جاری ہو گیا, نمازیں اس نے شروع کر دی, گناہ سے گویا توبہ کر لی, بالکل وہ مطلب بدل گیا. اور دیکھیے اس کی موت آ گئی. ورنہ یہ کہنا پڑتا کہ جمعرات کو اجتماع کی اس کو دعوت دی, وہ نہیں آیا, وی سی آر پر اس نے فلم دیکھی اور بدھ کو بخار آیا, جمعرات کو مر گیا. ورنہ شاید یہ کہنا پڑتا, لیکن الحمدللہ یہ کہا کہ اجتماع میں آیا, اور اس اجتماع کی برکت سے دیکھنے والے لڑکوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے چودھویں کا چاند. ایک اجتماع میں شرکت کی برکت سے اس کی تقدیر میں انقلاب برپا ہوا. اور آپ کہتے کہ ہم امتحان کے بعد اجتماع میں آئیں گے. ارے بھائی, اس امتحان سے پہلے قبر کا امتحان کہیں شروع نہ ہو جائے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, کیونکہ ہماری حالت اب بہت بری ہو گئی میرے بھائیوں. نے شیطان نے ہمیں نسلی فسادات میں الجھا کر اپنا الو سیدھا کر دیا. ہر طرف مورچہ بندی ہے, پنجابی, پٹھان, مہاجر, سندھی, بلوچ, پتہ نہیں کیا ہو. ہم عربی آقا کے غلام ہو کر یہ نسلی فسادات میں کیسے پڑ گئے, کس نے ڈال دیا, اور اب کیسے اس دلدل سے نکلیں گے ہم سمجھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. ہمارا کیا بنے گا میرے بھائیوں, نہ ہمیں قبر میں یہ پوچھیں گے کہ تم پٹھان تھے یا پنجابی تھے یا مہاجر تھے یا تم مطلب کیا کرتے تھے, یہ نہیں بولیں گے. ہماری نسل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, قبر کا پرچہ آؤٹ ہو گیا, یہ پتا ہے کہ یہ سوال نہیں ہوگا کنفرم. یا کوئی ثابت کر دے کہ پوچھیں گے کہ تو خان صاحب ہے یا چودھری ہے, دنیا میں تو اردو بولتا تھا یا تو مطلب سندھی بولتا تھا, اگر کوئی ہے تو مجھے ثابت کر دے. کہ قبر میں یہ پوچھیں گے, قبر کا پیپر آؤٹ ہو گیا. دنیا کا پیپر جب آؤٹ ہوتا ہے طلبہ خوش ہو جاتے ہیں, بہت خوش ہو جاتے ہیں, اور بڑی محنت کرتے, پھر بھی یہ خوف ہوتا ہے کہ آخر وقت میں یہ پیپر کہیں مطلب کینسل نہ ہو جائے, اس لیے مزید بھی ان کی تیاری ہوتی ہے. لیکن قبر کا پیپر آؤٹ ہے اور نہیں تبدیل نہیں ہوگا, وہ تبدیل بھی نہیں ہوگا, بالکل کنفرم آؤٹ ہے. قبر میں یہ سوال ہوگا, مر رب تو کا, تیرا رب کون ہے, پیار سے نہیں پوچھا جائے گا, ہاتھ پھرا کر نہیں پوچھا جائے گا, سہلا کر بہلا کر نہیں پوچھا جائے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ دو خوفناک شکلوں والے فرشتے اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے آئیں گے, ان کی آنکھوں سے آگ کے شولے نکل رہے ہوں گے, کالے کالے لمبے لمبے بال ان کے پیروں تک لٹک رہے ہوں گے, اور مردے کو وہ پیار سے نہیں جھڑک کر اٹھا کر بٹھائیں گے, اور نہایت ہی کرخت لہجے میں سوال کریں گے, مر رب کو کا, تیرا رب کون ہے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ تیری نسل کیا ہے, تیرا رب کون ہے. ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو ہندوستانی ہے یا پنجابی ہے, تیرا وطن کیا. ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. پردہ اٹھے گا, کسی کا جلوہ ظاہر ہوگا, اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. اب میرے بھائیوں, جس نے ٹی وی اور وی سی آر کے ماحول میں آنکھ کھولی ہو, سینما گھروں میں جس کی شام بسر ہوتی ہو, ہر وقت جو نوٹیں ہی گنتا رہتا ہو, ہر وقت جو انگریزی فیشن کا پتلا بنا رہتا ہو, بھلا وہ جواب کیا دے گا, اس کو کیسے سمجھ پڑے گی. میرے پیارے بھائیوں, سوچئے, سوچنے کا مقصد, اگر خدا نہ خواستہ ان سوالات کے جوابات دینے میں کوئی ناکام ہو گیا، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، جو قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو یوں سمجھا کہ میٹرک میں پاس ہو جاؤں گا تو جنت پہ چلا جاؤں گا، میں سمجھا شاید بی اے کر لوں تو میری بخشش ہو جائے گی، مجھے کیا پتا کہ یہ بھی کوئی امتحان ہونے والا ہے قبر کا بھی، مجھے کیا پتا کہ پرسوں رات کو میرا امتحان قبر میں ہونے والا ہے، ہو سکتا ہو جائے، کوئی بعید نہیں ہے، تاریخ مقرر ہے ہمیں پتا نہیں کب آ جائے، مجھے کیا معلوم، اگر نعوذ باللہ من ذالک جو بدبخت ایمان برباد کر بیٹھا تو وہ قبر میں سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا، جنت کی کھڑکی قبر میں کھلے گی، مرن بند ہو جائے گی، کھلتے ہی فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، جس سے یہ ایک دم تڑپ جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو نے سوالات کے جوابات دیے ہوتے تو تیرے لیے یہ کھڑکی تھی جنت کی جو پہلے کھلی تھی، وہ کھڑکی اب یہ، جہنم کی کھڑکی کو کوئی معمولی نہ سمجھے، جہنم اتنی شدید ہے کہ میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ رب العزت کے عزت و جلال کی قسم، اگر پروردگار جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دے تو اس کی تپش، اس کی گرمی اور اس کی بدبو کی وجہ سے ساری مخلوق ہلاک، اتنی سخت ترین جہنم، اس کی کھڑکی قبر میں جب کھلے گی اس کا کیا حال، نہ صرف اسی پر اکتفا ہوگا، قبر میں آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کا لباس ہوگا، قبر میں آگ سلگ رہی ہوگی، پھر سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، خوفناک اجدھے یعنی بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے بچھو قبر میں پہنچیں گے میرے پیارے بھائی، کیا اور قبر اس طرح دبائے گی کہ دونوں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اے میرے بھائیوں خدا کے واسطے قبر کے امتحان کو فراموش مت کرنا، یا تمہارا ٹیچر بھی کام نہیں آئے گا، تمہارا پرنسپل بھی کام نہیں آئے گا، ہاں ہاں تمہاری ماں بھی کام نہیں آئے گی، تمہارا باپ بھی کام نہیں آئے گا، یہ ماں باپ جو سہانے سپنے دیکھتے ہیں کہ میرا لال ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ انجینئر بنے گا، یہ سب دیکھتے رہ جائیں گے، اور تیرے یہی لال اٹھانے والے تجھے کفن میں لپیٹ کر اکیلا تنہا گہری قبر میں چھوڑ کر ایسے دور پڑیں گے کہ مڑ کر بھی کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی مڑ کر نہیں دیکھے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، میرے پیارے سائیں بھائیوں اس دنیا کے پیچھے فرفتہ ہیں ہم، اس دنیا کا آئیے قرآن عظیم میں جو تذکرہ وہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے، اس دنیاوی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھیل کود سے تعبیر فرما رہے ہیں، کھیل کود، کھیل کود میں وقت آپ کو پتا ہے فوراً صرف ہو جاتا ہے، بدنصیب لوگ اگرچہ روزہ بھی رکھتے ہیں نا تو تاش کی گڈی اس لیے لے کر بیٹھتے ہیں، شطرنج بچھا کر اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کھیل میں جلدی جلدی ٹائم پاس ہو جائے، تو اس لیے لوگ مطلب لہو و لعب کھیل کود اور تماشوں کا سہارا لیتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر لے کر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ فلمی گیت سنیں گے تو ٹائم پاس ہو جائے گا، فلم اس لیے دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی وقت پاس ہو جائے، اے نادان تو جلدی جلدی وقت تو پاس کر رہا ہے لیکن تجھے اتنا احساس نہیں کہ تیرا ہر وہ سانس جو ایک بار تو نے خارج کر دیا اب دنیا کی کسی قیمت میں بھی وہ پلٹ کر نہیں آ سکتا، تیرا ایک ایک سانس موت کی طرف ایک ایک قدم ہے، عمر بڑھتی نہیں جا رہی، تو سمجھتا ہے کہ اب میں 20 سال کا ہو گیا بڑا ہو گیا، نہیں خدا کی قسم تیری عمر میں سے 20 سال کم ہو چکے، اگر تجھے 40 سال کی زندگی ملی تھی تو 20 سال تو نے گزار دیے، اب فقط 20. آپ غور کیجیے، اگر 40 سال کی زندگی مل بھی گئی تو 1/3 ایک تہائی حصہ تو نیند میں گزر جاتا. 24 گھنٹے میں عموماً 8 گھنٹے ایوریج اگر لگا اوسطن تو لوگ سوتے ہیں، تو ایک تہائی تو سونے میں گزر جاتا، باقی دنیا کے دھندوں میں اور فکروں میں گزر جاتا ہے. اور وقت اس طرح گزر رہا ہے، اس طرح گزر رہا ہے. ایک جمعرات آتی ہے، فوراً دوسری جمعرات آ کے کھڑی ہوتا، جمعہ آ جائے پیر آ جائے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی رمضان آ جائے، جلدی جلدی مزہ آئے گا. مزہ یقیناً آئے گا، لیکن یہ جلدی رمضان آ جائے گا، آپ چاہتے ہیں کہ 2 مہینے ہم سوئے پڑے رہے اور رمضان شریف میں آنکھ کھلے ہماری، ہم کو مزہ آئے گا. خوب کرکٹ کے میچ ہوں گے اور ٹورنامنٹ ہوں گے روڈوں پر تو مزہ آئے گا. اے مزہ کے لوٹنے والوں، یہ تو سوچو کہ اگر یہ 2 مہینے جلدی بھی گزر گئے تمہاری زندگی میں سے یہ 2 مہینے لیس ہو جائے، اور تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری موت رمضان سے پہلے آ جائے. میرے بھائیوں، ہماری عمریں تو بہت قلیل ہیں، بڑی بڑی عمریں جنہوں نے گزاری وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. جنہوں نے بڑی بڑی عمریں گزاری وہ بھی چلے گئے. آپ وہ سر پچھاڑ رہے ہوں گے کہ ہائے ہم نے کیوں اچھے عمل نہیں کیے. حضرت سیدنا دانیال علی نبینا والے صلوات و سلام کسی جنگل سے گزر فرما رہے تھے، آپ کی نظر ایک گنبد پر پڑی. اتنے میں عاطف غیبی نے ندا کی، اے دانیال ادھر آ. آپ گنبد شریف کے قریب گئے اور اندر داخل ہو گئے. یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس جنگل بیابان میں یہ گنبد کیسا اور اندر یہ عالی شان اور عمدہ مکان کیسا. بہت عمدہ اور عالی شان وہ بنگلہ تھا، مکان تھا. آپ اسی تجسس میں آگے بڑھے تو یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ ایک بہت بڑا تخت بچھا ہے اور اس پر ایک بہت ہی عظیم الجثہ شخص کی لاش رکھی، بہت بڑی لاش. آپ ٹھٹک کر کھڑے ہو. اتنے میں پھر ندا آئی، اے دانیال اوپر چڑھ کر دیکھو. آپ اس تخت پر چڑھے اور بھی متعجب ہوئے کہ اس بڑی لاش کے پہلو میں ایک بہت لمبی چوڑی تلوار رکھی ہوئی تھی اور اس تلوار پر کچھ اس طرح کا مضمون کندا تھا، اس طرح کا مضمون کندا تھا کہ میں قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1300 سال کی عمر عطا فرمائی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے 1300 سال کی عمر عطا کی، میں نے 12,000 شادیاں کی، 8,000 میری اولاد تھی. میری سلطنت بڑی وسیع تھی اور بے شمار خزانے مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے. ہائے افسوس، بجائے شکران نعمت کے میں کفران نعمت کا مرتکب ہوا، میں پھول گیا. مجھے مال ملا، مجھے حکومت ملی، میں پھول گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ افر کر بیٹھا. اور میری سرکشی یہاں تک بڑھی کہ میں خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہدایت کی خاطر اپنے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اس نبی نے وہ تیرا مجھے تبلیغ فرمائی، بہت سمجھایا لیکن میں باز نہ آیا، میری خر مستی دور نہ ہوئی. آخر کار وہ نبی مجھے بددعا دے کر تشریف لے گئے. بس ان کی بددعا کا یہ اثر ہوا کہ میرا ملک قحط سالی کا شکار ہو گیا، میرے ملک میں بالکل پیداوار بند ہو گئی، کوئی دانا اگتا ہی نہ تھا. میں نے باہر ملکوں میں فرامین جاری کیے، میرا بڑا اثر رسوخ تھا کہ ہمیں غلہ بھیجو، چنانچہ خوب غلہ آنے لگا. لیکن وائے محرومی قسمت کہ جو بھی غلہ میرے ملک کی طرف آتا ہماری سرحد کے قریب پہنچتے ہی وہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا. ہم دانے دانے کے لیے ترس گئے، میرے تمام اہالی موالی جتنے بھی تھے سب بھاگ گئے، میں تنے تنہا اکیلا رہ گیا. 7 دن ہو چکے تھے، مجھے ایک دانہ کھانے کو نہیں ملا تھا. بھوک سے میں دل ملا اٹھا تھا. بے قرار ہو کر میں اپنے قلعے کے دروازے کی طرف آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کی طرف ایک شخص جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں چند اناج کے دانے ہیں اور وہ مزے سے کھا رہا ہے. میں نے کہا اے بھائی ذرا ٹھہر جا، اے بھائی مجھ پر رحم کر، میں 7 دن کا بھوکا ہوں. میں تجھے بہت بڑا برتن سچے ہیرے اور موتی اور جواہرات کا بھر کے دیتا ہوں، مجھے یہ تیری مٹھی میں چند دانے اناج کے وہ دے دے، تیرا بڑا احسان ہوگا. تو وہ شخص اور بھی تیزی سے کھانے لگا، لگا میں نہیں دوں گا، یہ کر کے وہ فوراً کھا گیا اور نکل گیا، اور میں حسرت سے ہاتھ ملتا رہ گیا. میرے سامنے خزانے کا ڈھیر تھا، ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر تھا، سونے کا کوئی پار نہ تھا، لیکن افسوس کہ میں ان کو کھا نہیں سکتا تھا. اسی طرح بھوک سے تڑپ تڑپ کر میں نے جان دے دی. مزید اس تلوار میں لکھا تھا کہ جو کوئی میرا تذکرہ سنے، میرا یہ دردناک واقعہ سنے، وہ ہرگز ہرگز دنیا کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. لیکن ہمارے دلوں پر میرے بھائیوں سیاہی کی اتنی موٹی تیر چڑھی ہوئی ہے کہ یہ واقعہ سنا بھی، یہ کیا ایسے ہزار واقعات کو سنا دے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے شاید یہ عہد کیا ہوا ہے، ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے معاذ اللہ. شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ڈاک سمجھائے، ہزاروں منتیں کریں، لیکن ہمارے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. ارے میرے بھائیوں سوچو، انہیں ہم مجبور ہیں، عیش اور مزے اڑانے کو کس کا جی نہیں چاہتا، فلم دیکھنے کی کس کو خواہش نہیں ہوتی، ان دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کا کس کو جی نہیں چاہتا، کھیل تماشوں میں جانے کا کس کو جی نہیں چاہتا، سب کو ہوتا ہے، اپنا بس نہیں چلتا، موت منہ کھولے ہمارا انتظار کر رہی ہے ہم کچھ، جہاں جی چاہتا ہے کسی دور مقام پر چلے جاؤ جہاں کوئی نہ جانتا ہو، وہاں ذرا فلم دیکھ لیں گے دل بہل جائے گا، فوراً ملک الموت کا تصور بند ہو جاتا ہے کہ یہ آئے ہوئے ابھی روح قبض کر لیں گے. ایسا نہ ہو کہ سینما گھر سے کھینچ کر ہماری لاش نکالی جائے اور لوگ پھٹکار کریں گے، دیکھو یہ ایسا بنتا تھا اور ایسا، اس طرح موت جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی. سب کو یہ چاہتا ہے خوب مال بناؤ، خوب دولت اکٹھی کرو، خوب بینک بیلنس ہو، بہترین بنگلہ ہو، چمکیلی کار ہو، لیکن اس کار کو پھر کیا کریں، یہ کار ہمارے مرنے پر ہمارے لیے بیکار ہو جائے گی، وبال ہو جائے گی. ہماری اولاد اس کار میں بیٹھ کر ہماری قبر پر تو آئے تو آئے، یہ اس کار میں بیٹھ کر یقیناً سینما گھر پہ جائے گی، یقیناً یہ ڈرامہ گاہوں کی طرف جائے گی، یہ مخلوط تفریح گاہوں کی طرف جائے گی. یہ کار میں چھوڑوں گا تو میری اولاد میرے لیے گناہ جاریہ کا سبب ہی بنا سکتی ہے، میرے لیے کوئی خیر نہیں، اس لیے کہ میں نے صرف اس کو دنیا کا علم دیا ہے، میں نے صرف اس کو دنیا کی محبت سکھائی ہے، میں نے اس کو دنیا دار بنایا ہے، میں نے دیندار نہ بنایا نہ بننے دیا. اگر یہ بھول کر بھی دیندار بننے کی کوشش کرتا تو میں اس کی پٹائی لگاتا، میں اس کو گالیاں بکتا کہ تو ملا بن جائے گا، تو اجتماع میں جائے گا، تو یہ سنت تو وہ سنت کی بات کرتا ہے، تو داڑھی رکھے گا، تو امامہ پہنے گا، خبردار میں نے تو اپنی آخرت برباد کر ڈالی، تجھے بھی آخرت نہیں بنانے دوں گا. آج باپ کی یہ ضد ہے، آج ماں کی یہ حق ہے کہ ہم تو برباد ہوئے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. آج ہر طرف یہی ہے، آج ہمارے گھر میں فیشن پر کوئی پابندی نہیں، بڑی بڑی تصویریں جانداروں کی، انسانوں کی، گھوڑوں کی، بکروں کی، بیلوں کی نہیں لگی ہوئی. آج ہمارے گھروں میں پوجا سکتا ہے، لیکن ہمارے گھر میں خبردار، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی تو خبردار. میرے پیارے بھائیوں، اگر میری بات حقیقت ہے تو اس پر غور کیجیے. خدا کی قسم میرے دل کا یہ درد ہے، مطلب میں بڑا بےتاب رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں کبھی کبھی، قوم کی اصلاح کیسے ہوگی، ہم لوگ کیسے سدھریں گے. اب ظاہر ہے کوئی نبی تو آئے گا نہیں، یہ تو بالکل طے ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب سب امتی امت ہے، ہم سب آقا کے غلام ہیں، اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر کریں. لیکن آئے افسوس، اب تو ماحول یہ ہے، ناصحا او ناصحا او نصیحت کرنے والے، ناصحا مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. آج اگر کوئی سمجھائے، آج اگر موت کا کھٹکا کوئی دل میں بٹھائے، آج آخرت کا خوف دلائے، تو آج وہ بندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. آج ہمیں اچھا وہی لگتا ہے جو ہمیں فلمی ہسٹوریاں سنائے، فلمی نتائج سنائے، مزاحیہ قصے سنائے، لطیفے سنائے، ہمیں خوب ہنسائے، ہمیں آج رلانے والا اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں میں سچ عرض کر رہا ہوں، مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں، اب میں ان کو عقل مند کہوں یا کیا کہوں آپ کچھ سمجھدار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اجتماع میں نہیں آتے، ہم نہیں آ سکتے، تم ہمیں بالکل مطلب لے کے ماؤس کر دیتے ہو، ہمارا ذہن بالکل مفلوج ہو جاتا، تم اتنا ڈرا دیتے ہو، جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا لیکن تم بالکل ڈرا دیتے ہو۔ اللہ اکبر، لوگ ڈرنے کے لیے تڑپتے تھے، وہ بھی ایک دور تھا، خوف خدا میں ہر وقت وہ مطلب یعنی خون پھنکتا رہتا تھا ان کا دل، وہ تڑپتے رہتے تھے، اور آج یہ حال ہے۔ ہمارے سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، یہ کبھی چبا کر روٹی نہیں کھاتے تھے، جو کی روٹی بھگو کر وہ پی لیتے تھے۔ ایک بار خادم نے عرض کیا، حضور آپ کبھی بھی گرم روٹی نہیں کھاتے، آپ یہ بھگو کر ہی پیتے ہیں اور پٹا پٹا فارغ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے میں کیا کروں، پیٹ ہی بھرنا ہے، ذائقہ جو ہے وہ منہ کی حد تک ہے، آخر تک تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں واقعی کا، وہ حلق کی حلق تک ہے، نیچے اس کا ذائقہ نہیں، جو بھی ہے پیٹ بھرنا ہے، میں یہ پی لیتا ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے بڑا وقت مل جاتا ہے اور بھوک بھی میری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میں روٹی چبا کر کھانے بیٹھتا ہوں تو میں نے اس بات کا شمار کیا ہے کہ وہ گھول کر روٹی پی لینے میں اور چبا کر کھانے میں اتنا فرق ہے کہ اگر میں چبا کر نہ کھاؤں اور صرف پی لوں تو میں اس کھانے سے فارغ ہونے تک 50 آیتیں تلاوت کر لیتا ہوں۔ تو میں اس کھانے میں اپنا وقت کیوں صرف کروں؟ زندگی انہوں نے ایسی گزاری جیسے قیدی قید خانے میں زندگی گزارتا ہے۔ چار کمرے آپ کو ورثے میں ملے تھے والد کے وصال کے بعد، اور شاید 40 یا 80 دراہم آپ کے ورثے میں آئے تھے، پھر کمانا ومانا چھوڑ دیا، آپ نے کہا اپنی آسائش ہے نہیں، بس ان کے ذہن میں یہی بات تھی، اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کرتے فرماتے ہیں، ہست دنیا جنتا کفار را، اہل ظلم و فسق اشرار را، دیر مومن ہست زندہ ای مقام، نیس زندہ جائے عیش و احتشام۔ کہ یہ دنیا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے تو جنت ہے، مگر بہر مومن ہست زندہ ہی مقام، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، نیس زندہ جائے عیش و احتشام۔ قید خانہ عیش و تعیش کی جگہ نہیں، مزے لوٹنے کی جگہ نہیں، عیش کوشیوں کی جگہ نہیں، یہ تو قید خانہ ہے، قید خانے میں تو تکلیف ہوتی ہے، راحت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے ہمیشہ تکلیف اٹھائی، چار کمرے تھے، کمانا چھوڑ دیا، رقم کی بھیک نہیں مانگی، بھیک نہیں مانگی، بقدر ضرورت حلال روزی کمانا یہ واجب ہے، طلب الحلال ہے، واجب علی کل مسلمین، ہر مسلمان پر واجب ہے طلب حلال کر، مگر ان کے پاس تھا قدرے ضرورت تھا، بقدرے کفایت تھا، اس لیے اب کمانے کی انہوں نے حاجت اور ضرورت محسوس نہیں کی، ان کے کوئی متا آسائش نہیں تھی، نہ ان کو صوفہ سیٹ کی ضرورت تھی، نہ ایئر کنڈیشنر کی ضرورت تھی، ان کو کوئی موزک والے فرشوں کی ضرورت نہیں تھی، بہترین پنکھے اور بہترین رنگ و روغن کی ان کو ضرورت نہیں تھی، برماٹک کے لکڑی کے دروازوں کی ان کو ضرورت نہیں تھی، مٹی کی کھولی میں پڑے رہتے تھے، سر چھپانے کو جگہ تھی کافی تھی، وہ آزاد نہیں تھی، نہ ان کو بریانی اور مرغیاں ہماری طرح عادت تھی، سوکھی روٹی بھگو کے کھا لیتے تھے، ان کو کیا رقم کی ضرورت؟ ہم کہتے ہمیں پورا نہیں ہوتا، ہمیں پورا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا نفس جو ہے یہ بد مست ہے، ہزاروں لاکھوں روپے جن کے پاس، وہ بھی کہتے ہمیں پورا نہیں ہوتا، ہمارا دھندا ٹھپ ہو گیا، ہمارا کاروبار ٹوٹ گیا، حالانکہ اتنا ہوتا ہے کہ ساتھ پوچھتے کھائے، میرے پاس آتے مجھے پتا ہے، سب سے لکھوں پتی آتے، آج کل ذرا مندا ہو گیا، یا خانہ کا دو باتیں کریں گے اور یہ ضرور کہیں گے کہ برکت کا تعویذ، ارے اتنا پڑا اس کو کیا کرو، جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ، دنیا میں ڈاکو لوٹ جائیں گے، قبر میں اور آخرت میں حساب دینا پڑ جائے، مصیبت کھڑی ہو جائے گی، بیماریوں میں چلا جائے گا۔ میں غریب آدمی، میں بیمار ہوتا ہوں تو میڈیکل اسٹور پر 8 آنے اور روپے کی ٹیبلٹ سے میرا بخار اتر جاتا ہے، تم مالدار ہو، تمہارا جو خاندانی ڈاکٹر ہے اسپیشلسٹ، وہ نبض دیکھنے کے 200 روپے بٹور لیتا ہے، میں ڈسپرین سے کام چلا لیتا ہوں، وہ کسی اور نام کی انگلش گولیاں تمہیں دے دیتا ہے جس کے پاورز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور تمہیں سائڈ افیکٹ ہوتا ہے، مجھے وہ نہیں ہوتا۔ تو مالدار زیادہ مطلب خرچے اس کے بڑے ہوتے ہیں، میرا پنکھے میں گزارا، تمہیں ایئر کنڈیشنر چاہیے، مجھے کہیں میسج دینا دوڑ کے اگر کہہ دوں گا تمہیں ٹیلی فون کے بغیر گزارا نہیں، خوش پڑ گئے، میں بس میں سفر کرتا ہوں، تمہیں کار چاہیے جو پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے یا پیتی ہے پھر تو یہ کہ مالدار ہوتا اس کے پیسے یوں ضائع ہوتے ہیں دنیا میں, مجھ سے پولیس رشوت نہیں مانگتا, تمہاری کھال اجڑ لیتا, تو اس کو پتا ہے کہ یہ نہیں دے گا یہ دے گا. ایک مثال ہے, کوئی پولیس بھائی ہو تو ناراض نہ ہونا, سبھی ایسے نہیں ہوتے, میں ایک مثال دے, یعنی کہ جو مطلب یہ وبا نہیں وبا ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کمرے میں رہتے عبادت کرتے, ایک کی دیوار گر گئی دوسرے میں آ گئے, چار کمرے اسی طرح بدلتے رہے بناتے بھی نیچے اللہ کی یاد میں مگن, کہ جو کھانے میں وقت صرف نہیں کرتا وہ دیواریں وہ اینٹیں چننے میں کہاں وقت اپنا خراب کرے گا. ایک بار ایک بزرگ نے حضرت سیدنا داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا کہ خوش خوش دوڑے دوڑے چلے آ رہے ہیں. وہ بزرگ جو تھے وہ چونک پڑے, کیونکہ ہمیشہ ان کو غمگین دیکھا تھا, آہیں بھرتے ہوئے دیکھا تھا, کبھی ان کو اس طرح شاد اور خوش نہیں دیکھا تھا. وہ بزرگ کہنے لگے, داؤد کیا بات ہے, آج تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو اور بھاگے چلے جا رہے ہو, آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تو داؤد تائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, آپ کو معلوم نہیں میں ابھی آزاد ہوا ہوں اور میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ کہیں پھر مجھے پکڑ کر قید نہ کر دیا جائے. نہ میں اس کا مفہوم سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے, وہ اللہ والے تھے وہ سمجھ گئے, آنکھ کھل گئی, فوراً پتا کیا, کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ ان کی موت واقع ہو گئی. الموت و توفت المومن, موت مومن کے لیے توحفہ, اب دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ. تو یہ یقیناً مطلب ان کی موت اس کی تعبیر ہے. فوراً معلومات کی تو پتا چلا کہ جس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا اسی وقت ان کی روح کب سے ان سبھی سے پرواز کی تھی اور گویا بھاگے چلے جا رہے تھے کہ بڑی مشکل سے اس دنیا سے جان چھٹی میں آزاد ہوا اور کہیں پھر مجھے زندہ کر کے دنیا میں نہ بھیج دیا جائے. وہ دنیا سے اس طرح کتراتے ہیں, اور ہمیں دنیا اتنی میٹھی اور عزیز لگتی ہے, ہمیں دنیا سے بڑی محبت ہے, ہمیں آخرت سے محبت نہیں ہے, ہمیں دولت سے بڑا پیار ہے مگر جنت شاید ہمیں عزیز نہیں ہے, ہمیں تنگ دستی فقر و فاقہ بیماری درد سر وغیرہ کی تو بڑی فکر ہے, اس سے بڑی تکلیف ہے, عذاب جہنم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں. میرے پیارے بھائیوں دیکھ لیجیے جس طرح اس مرحوم اعجاز کی اللہ اس کو غری کی رحمت کرے, بیچارے کی پہلی ہی جمعرات تھی, ایک ہی جمعرات وہ آیا, عین ممکن ہے ہم میں سے کسی اور کی بھی یہ آخری جمعرات, آپ میں سے کسی ایک کی ہو میری ہو کوئی کچھ نہیں کہتی, بھائی اگر یہ آخری جمعرات تھی تو کوئی جمعرات تو آخری ہوگی, آخر موت تو نہیں چھوڑے گی. قرآن عظیم نے صاف واضح فرما دیا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو میرے پیارے سائیں بھائیوں کیا کرنا چاہیے, بلیٹ پروف لباس بھی ایجاد ہو گیا, بلیٹ پروف کار بھی ایجاد ہو گئی, بلیٹ پروف کمرے بھی ایجاد ہو گئے سب مرین وغیرہ میں ہوتے, کہ موت پروف نہ لباس ایجاد کر سکی یہ دنیا نہ کر سکے, موت پروف کار ایجاد کر سکی نہ کر سکے, موت پروف کمرہ ایجاد کر سکی نہ کر سکی, موت ہزار پردوں سے بھی اٹھا کر کھینچ لی. ایک ظالم اپنی زوجہ کے ساتھ تخلیے میں تھا, دروازہ اس کا اچھی طرح بند تھا, کیا دیکھتا ہے کہ شخص کمرے میں آ پہنچا, وہ بڑا حیران ہوا اور بوکھلا کر اس نے کہا کہ دروازے سارے بند تو اندر آیا کیسے؟ تو آنے والے نے کہا کہ مجھ پر کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا, کوئی تالا میرے لیے تالا نہیں ہے, کوئی پردہ میرے لیے پردہ نہیں, میں جب چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں بحکم خداوندی پہنچ جاتا ہوں. جب یہ تبصرہ سنا تو سمجھ گیا اور اس نے ہکلاتے ہوئے گھبرا کر کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ملک الموت ہیں. تو ملک الموت نے فرمایا کہ ہاں میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اب وہ اس کو اپنے گناہ میں اب بڑا سر پٹایا, ارے مجھے تھوڑی مہلت دے دو میں کچھ عبادت کر لوں, تھوڑی سی مہلت دے دو میں اپنے بچے بچوں کو وصیت کر لوں, میں ذرا اپنا سامان درست کر لوں, یہ کر لوں وہ کر لوں. ملک الموت نے فرمایا کہ نادان تجھے بہت مہلت دے دی گئی, کافی وقت تجھے ملا, اس وقت تو کیا کرتا رہا, تو رنگلیاں مناتا رہا, تو گل چھرے اڑاتا رہا, اب جب میں آ پہنچا اب مہلت مانگ رہا ہے, اب تجھے مہلت نہیں ملے گی, تیری زندگی کا جام چھلک چکا ہے. تیرا وقت پورا ہو گیا، تو نے جتنے سانس لینے تھے وہ لے لیے، اگر تم پہلے کچھ کرتا تو موقع تھا، موقع چلا گیا۔ یہ کہتے ہوئے سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام نے فوراً اس کی روح قبض کر لی اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ایسے موت اچانک، کتنے سے جو اسی طرح چلے جاتے، بیٹھے بیٹھے آدمی مر جاتے، کھڑے کھڑے موت کا شکار ہوتا، سڑک عبور کرتے کرتے مر جاتے، کار چلاتے چلاتے مر جاتا ہے، بس چلاتے چلاتے مر جاتا ہے، ٹرک چلاتے چلاتے مر جاتا ہے، کام کرتے کرتے مر جاتا ہے، پہلوان بازوں کا کشتی لڑتے لڑتے مر جاتا ہے، باکسر باکسنگ کرتے کرتے مر جاتا ہے، الیکٹریشن الیکٹرک کا کام کرتے کرتے مر جاتا ہے، قصاب بازوں کا جیسے کیس میں کہ گائے ذبح کرتے کرتے مرتا ہے، وہ گائے لات مار دیتی یا سنگ مر جاتا، کئی کیسز میں۔ یعنی کہ کسی کی بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، یاد رکھیے کوئی بچا نہیں سکے۔ بعض اوقات ایسی بیماریاں گھر کر جاتی کہ آدمی پریشان، دنیا میں رکھا کیا میرے بھائیوں، کسی کو درد سر نہیں چھوڑتا، کسی کو پیٹ کی تکلیف نہیں جاتی، وہ لاکھوں روپے کماتا ہے لیکن اس کا پیٹ اس کو کھانے نہیں دیتا، اگر وہ لالچ میں پڑ کے ذرا سا مرغن کھا لے تو پیٹ پکڑ کے پڑا رہتا، تو کیا دولت کس کام کی جو ہمارے پیٹ میں نہ جا سکے، جسم میں کسی کو خارش کا عارضہ ہو گیا، ہزار ڈاکٹر بدل دیے، ڈاک اسپتال بدل دیے، اس کی خارش نہیں جاتی، اب اس کے کروڑوں روپے کس بات، کس کام کے کہ وہ تو اس کی خارش بھی دور نہیں کرتا۔ کسی کو کینسر لگ گیا، اب وہ سونے کی اینٹوں میں بھی اس کو دبا دو، اس کا کینسر تو نہیں چوستی سونے کی اینٹیں، اس کے لیے بیکار، اس کا گلا ہی بند ہے، وہ کھائی نہیں سکتا۔ کسی کو ٹی بی نے پکڑ لیا، اب آخری اسٹیج ہے صاحب، اب ڈاکٹر کیا کریں، ڈاکٹروں نے تو پیسے ہی لینے ہوتے، وہ کیا کر، اور بیچارے کر بھی گیا۔ اور جو حقیقی طبیب ہے، طبیبوں کا طبیب ہے، اس کی طرف کسی نے رجوع بھی نہیں کرنا، ان دنیاوی بیماریوں کی سب کو بھی فکر ہے، حالانکہ میرے آقا آخرت کے طبیب ہیں، دنیا کے بھی طبیب ہیں ایمان کے، لیکن اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے علاج سے ہم کو کوئی، یعنی معاذ اللہ، آپ ایسا لگتا ہے کہ سروکار نہیں رہا کوئی، دنیا کی بیماریاں ٹھیک ہے، ان ڈاکٹروں سے علاج کراتے رہیے، مگر گناہوں کی بیماریوں کی فکر کون کرے گا، اس کا علاج کس سے کرائیں گے، اس کی پری بھی کس کو ہے، اس بیماری سے شفا چاہیے بھی کسے، ہر شخص آتا ہے، بھیڑ ہو جاتا، ہر ایک کہتا ہے مجھے یہ پریشانی، مجھے یہ بیماری ہے، مجھے وہ تکلیف ہے، میرے کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، میرے گھر میں تنگی ہے، لڑائی ہوتی ہے، روزی میں برکت نہیں، سنائیے کوئی تو آ کر کہے کہ میں خوف کے مارے دوڑا ہوا جا رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، مجھے ایسا کوئی طریقہ مل جائے کہ میری قبر کا معاملہ صحیح ہو جائے، مجھے قبر کا بیانک گڑا منہ کھولے نظر آ رہا ہے کہ میں ابھی مجھے اڑپ کر، مجھے سانپ نظر آ رہے ہیں، مجھے آنکھ نظر آ رہی ہے جہنم کی، مجھے اس سے بچا دیا جائے، مجھے ایسا کوئی ورد وظیفہ یا طریقہ بتا دیا جائے کہ میں گناہوں کی بیماریوں سے بچ جاؤں اور ان آفات سے بچ جاؤں، لیکن کوئی نہیں کہتا، آ کر بس ہر ایک نے یہی پریشانی رونا رونا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اجی کیا نماز پڑھے، ذرا پریشانی دور ہو جائے تو پھر نماز بھی پڑھیں گے، معاذ اللہ، پریشانی دور ہو جائے، ذرا روزی میں برکت ہو جائے، بڈھے بڈھے دیکھے، ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال کے بڈھے، ان کو بھی نماز کا کوئی پابندی کا، ذرا میری پریشانی دور ہو جائے، یہ مسئلہ ہو جائے، اتنی رقم میرے ہاتھ آ جائے، تو پھر جب میں بے فکر ہو جاؤں گا، بس پھر اللہ ہی اللہ کرنا ہے مجھے، پھر آپ کے ساتھ ہی ساتھ۔ واہ، الحمد للہ آپ ایسے ماحول میں آ گئے جہاں ہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ مان جاؤ، اگر نہیں بھی سمجھو گے تو بھی مرنا ہے، سمجھو گے تو بھی مرنا ہے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ اس وقت اگر ہم اپنے نفس کو مارنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، خواہشات کو دبانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر دنیا کی رنگینیوں سے ذرا آزاد ہو کر اللہ کی طرف لو لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے حدیث کی یاد کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا نہیں بگڑے گی۔ لوگ بولتے ہیں صوفی بن گیا، اس نے فقیری لے لی، یہ دنیا سے کٹ گیا، ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا تو اس کی بھول ہے۔ داڑھی والا اس معاشرے میں رہ سکتا ہے، زلفے والا اس معاشرے میں رہ سکتا ہے، امامے والا اس معاشرے میں رہ سکتا ہے، سنتوں کا آئینہ دار بھی اس معاشرے میں رہ سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، بلکہ انشاءاللہ آپ داڑھی رکھ کر دیکھو، آپ زلفیں بڑھا کر دیکھو، امامہ سجا کر دیکھو، جہاں تھوڑا سا آپ کا امتحان ہوگا، جب اس امتحان میں آپ ثابت قدم ہو جاؤ گے، آپ جب انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، چار دن آٹھ دن پندرہ دن لوگ تانے مار کر مذاق اڑا کر ماں باپ تنگ کر کے یہ تھک جائیں گے بیزار ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کا سورج طلوع ہوگا پھر آپ خود دیکھو گے کہ وہی لوگ جو آپ سے تو طلاق کرتے تھے وہ آپ سے آپ کہہ کے بات کریں گے آپ کا ادب کریں گے عزت کریں لیکن آپ اس لیے نہیں کرنا کہ آپ کی عزت ہو ہمیں آخرت کی عزت چاہیے دنیا کی عزت نہیں وہ دے تو اس کا کرم ہے لیکن یہ کہ دنیا میں عزت نہ ہی ملے کوئی پرواہ نہیں دنیا جیسے ہی کٹ جائے گی اللہ تعالیٰ آخرت